They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Jest czwarta nad ranem, już kończy się grudzień. List pisze do ciebie, czy dobrze się czujesz. W New Yorku jest zimno, poza tym w porządku. Muzyka na Clinton Street gra na okrągło. Podobno budujesz własny dom w głębi pustyni. Od życia nie chcesz już nic, lecz miałeś zachować wspomnienia. A Jane do dziś kosmyk włosów ma twy. Wiem, gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. Lecz niełatwo jest zwiać. Gdy tu byłeś ostatnio, wyglądałeś jak starzec. Podniszczyłeś swój słynny niebieski prochowiec. Do każdego pociągu wychodziłeś na dworzec. Bez swej Lili Marlen pojechałeś do domu. Dałeś kobiecie swego życia zaledwie strzał. Nie jest już moją żoną i twoją też nie. Ciągle widzę cię z różą w zębach, choć wiem, że to tani był gres. Lecz spodobał się Jane. Jane pozdrawia cię też. Powiedzieć, mój bracie, mój Kacie, sam nie wiem, czy pisać, czy nie. Brakuje mi ciebie, przebaczam od siebie. To dobrze, żeś w drogę mi wszedł. A może byś tak kiedyś wpadł do mnie lub do ciebie. Twój wróg nadal sypia twardo, a jego żona nudzi się. A dzień do dziś kosmyk włosów ma twy. Wiem, gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zwiać. A dzień słów ma twy. Wiem, gdy dawałeś go jej, myślałeś już o tym, by zjeść. poważaniem Leonard Cohen. Lola Szafran, na dobry początek dnia, bo być może parę osób właśnie wstało, rozejrzało się dookoła sennym wzrokiem i przywitało nowy dzień z programem trzecim. Tak sobie to właśnie wyobrażam. Wojciech Ossowski, klub folkowy, nocną porą budzimy państwa kolorową, folkową muzyką. Wszelako uczymy się jeszcze, jako że półredaktor zazwyczaj jako sowa państwa usypiał nocą, a teraz mam nową funkcję i nie wiem do końca, jakie są obyczaje państwa o tej porze. W związku z tym proszę o jakieś podpowiedzi. Wojciech.Ossowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem .pl i na Facebooku Klub Folkowy. Taka grupa. Słucha nas jak zwykle pan Stefan, który pisze w te słowa: na polu, za oknem całe 6 plus 6, w nawiasie ciemno, ale nie pada. Kot Marian śpi, człowiek Stefan słucha. Poprzednia audycja była cudowna, mam nadzieję, że i ten folkowy budzik będzie równie ekscytujący. Alberci, Antoni i tak dalej. Pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Stefan Mielec. Nie wiem, czy u nas pada, bo ciemno, ale wszystko się wyjaśni. A ja jeszcze tylko dodam, że spędzamy ten poranek razem z panią Haliną Leszczyńską. O! I no teraz zaczynamy. Wiem, że część z państwa nie goli się, ale ci, którzy to robią, mają swoją mongolską mruczankę. poszły konie po betonie, to hunhurtu, czyli muzyka ze stepów. Koń jest tam w zasadzie świętym zwierzęciem, tak ważnym, że nawet na instrumentach muzycznych głowa konia wieńczy dzieło, że tak się wyrażę. Tam, gdzie instrumenty strunowe w Europie mają ślimaka tak zwanego, tam w Mongolii czy w Ałtaju rzeźbi się końską głowę z rozrzaną grzywą, a jeśli chodzi o struny, oczywiście z końskich jelit. Bywała u nas Saing Ho w studiu w osobliwościach mongolska śpiewaczka, która mówiła, że pierwszy prezent, jaki dostała, gdy została dorosłą, czyli mogła już pójść do szkoły, to był właśnie koń, na którym dojeżdżała do placówki oświatowej. Myślę, że państwo mają, jeśli chodzi o to, naprawdę nie pod górkę, bo nie dość, że nie konno, to nawet nie trzeba z domu się w tej dobie ruszać. Wystarczy w dużym pokoju odpalić komputer i już lekcje. Takie rzeczy, ale milusińscy jeszcze pewnie śpią. My zaś, budząc się, no, kolorowy wschód, marzenia o egzotyce i Anuszka Shankar, córka Raviego, przyszła na świat 9 czerwca, a zatem całkiem niedługo będzie obchodziła, jeżeli dobrze liczę, 40. urodziny. Ojciec naprawdę nieźle namieszał. W latach 60. spotykał się i z Ravi Shankar, z Ravi Shankarem na pewno, z Yehudi Menuhinem, Jean-Pierre Rampalem i innymi tuzami muzyki klasycznej. Doszło do wspólnego grania. Dwie płyty, West Meet East, czy odwrotnie, East Meet West, prezentujące muzykę fusion. Czegoś takiego wówczas nie było i było to prawdziwe odkrycie. Do tego stopnia zawładnęło wyobraźnią, że zespoły takie jak Zeppelin, Jefferson Airplane czy Beatlesi jeździli do Indii i próbowali również swoich sił w takich przygodach. No, ale dzisiaj to już oczywista oczywistość i w związku z tym sięgamy po to nie ze względów jakichś naukowych, ale po prostu, że ładne. Does she feel younger than me as you're lying in your bed? Does she feel younger than me, or is that in my head? Does she feel younger than me, new and shiny? Does she call her bride? Program trzeci Polskiego Radia. Ravi Shankar, który wydobył z marazmu muzykę indyjską. W tym marazmie trwała parę ładnych wieków. Przypomnę, że parę tysięcy lat już grano na różnych instrumentach i tak wiele uwagi temu poświęcono, że każdy z instrumentów wyrobił sobie swój własny styl. W związku z tym ktoś, kto grał na sitarze, czyli lutni długoszyjkowej, robił to zupełnie inaczej niż ci, którzy grali na krótkoszyjkowych lutniach. Był to zupełnie inny język muzyczny. W zasadzie się nie przekładał. Tradycja się izolowała, no i można powiedzieć wypaczała. Aż do momentu, gdy Ravi Shankar, który uczył się gry na lutni krótkoszyjkowej, przesiadł się na długoszyjkową i przełożył techniki jedne na drugie. I nie wymiana doświadczeń z zachodnimi kolegami, ale właśnie to, że tak pomieszał w hinduskiej tradycji, stało się wielkim skandalem, no ale potem już poszło i renesans muzyki hinduskiej nastąpił i rzecz to absolutnie nie do podważenia. Jeżeli ktoś chciałby zbadać polskie wątki, to mamy przepiękny wątek wiodący nad Wisłę, Raga Sangit, polski zespół, który grał takie historie. Ale Jeśli chodzi o poranek i szkołę, to przypomina mi się Sands Family. Rodzina przyjaciół z Irlandii Północnej, rodzina poetów. I gdy pytałem Columa Sandsa, jak to kiedyś bywało, odpowiedział, że w dawnych czasach, a było ich pięcioro rodzeństwa, każdy poranek był walką o buty. Dlatego, że należało zrobić parę rzeczy gospodarskich. Mieszkano na obrzeżach miasta Newry. Rodzina Sandsów miała krowy i inny dobytek. Trzeba było napoić, oporządzić, zanim się poszło do szkoły. Trzeba to było wszystko robić szybko, bo było ich pięcioro, a tylko cztery pary butów. W związku z tym ten, kto marudził, szedł do szkoły na bosaka. Takie rzeczy. Don't call me early in the morning. Gdy dorośli w związku z tym troszkę odsypiają, taki apel, ale ja się zwrócę z odwrotnym. Proszę się nie krygować i z półredaktorem nawiązać kontakt. Przypomnę, wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i na Facebooku Klub Folkowy. Early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. A man or a woman, they need their relaxation from rising always at the dawn. At the heart of the matter, tomorrow is a Saturday and I'll be lying on. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. Sad the lad that can rest contented, he has it all but must have more. He fills himself with bills to retire with a million, but falls asleep at 64. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. Fair is fair, and I've done my share. My nerves are getting on my nerves. If you don't have a pillow of the white swan's feather, the covers pulled o'er me head will serve. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. Just a gentle warning for tomorrow morning, no big noises near me room. Cars with no exhaust, or chickens with the whooping cough, and milkmen that whistle out of tune. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, just leave me till the cows are coming home. Just leave me till the cows are coming home. Just leave me till the cows are coming home. Proszę, w tej wersji nawet i krowy się znalazły. Patrzę na zegar, 26 minut po godzinie 4. Jeżeli ktoś wstaje, to pewnie napije się kawy. Nasza piosenka okolicznościowa, tym razem bezkofeinowa. Nie wiem dokładnie, kiedy to było, bo nie grzeszyłem wtedy uwagą nago, ale się do mnie zdanie przyczepiło. Kawa Marago, kobieta nago, z kobietą rządzę, a czasem okrutnie kawę popijam z rumu przewagą nago, lecz figofago nie znam absolutnie. Kawa Marago, kobieta nago, wreszcie wyjaśnił mi to przypadek, gdy facet z bramy bluznął uwagą: ty, jak cię zaraz figofago w zadek. Kawa Marago, kobieta nago, gdy seks kobietę raz zaprosiłem, jak mnie za plecy złapie lumbago nago, więc figofago z nią nie wyrobiłem. Kawa Marago, kobieta nago, kiedy spędziłem noc bardzo miło, nie brakło kawy ni figofago nago, tylko że wtedy kobiety nie było. Kawa Marago, kobieta nago, gdy ktoś mnie zechce z tego wyleczyć i to co trzeba podniesie w górę, to tylko zmieni się kolejność rzeczy. Kobieta nago i kawa. Tak, wiem, że część z słuchaczy z żalem nie słucha klubu folkowego o tej porze, ale ma w zwyczaju odsłuchiwanie troszkę później. W związku z tym powiem tylko, że pochwalam takie zachowania. Mój ojciec, gdy był już dość leciwym dżentelmenem, stracił zainteresowanie dla tak płochych rzeczy jak obchodzenie Nowego Roku i co prawda nie wyłączył się z tej tradycji, ale nie widział sensu, by siedzieć do północy. W związku z tym po prostu przestawiał sobie zegarek, witał Nowy Rok o godzinie 8, a potem zupełnie spokojnie szedł spać. Być może to zachowanie można by było przełożyć trochę na zachowania radiowe. To pod uwagę nocną porą. Jeżeli ktoś nie nadążył za tym wywodem, tak jak sam autor, to proszę się nie martwić. Taka pora. Troszkę pobudzimy Bosojo. Thank you.

metamorfoza na nie. Program trzeci Polskiego Radia. A no właśnie, za 21 minut godzina piąta i to jeszcze muzyka afrykańska, która nawiązuje w jakiś sposób do napojów. Kto nie pił kawy Turek dzisiaj, mógł sobie zaparzyć herbatę, a tę polecamy w wersji marokańskiej właśnie, z delikatną nutą mięty. Przyjechali do nas kiedyś na festiwal Globaltica i pokazali rytuał parzenia herbaty i muszę powiedzieć, że znakomity. Dla samego napoju warto by było pojechać w tę pustynną okolicę. A co do koncertów, aż myślę, że powoli wracamy do życia i że festiwale w tym roku jakoś się odbędą, między innymi właśnie Globaltica. Tymczasem zaskoczyła mnie pana obecność o tej porze, pisze pani Mirosława, ale zaskoczyła miło. Nie każdego ranka się melduje, jest pan trzecim prowadzącym, który budzi ludzi, a do którego pisze. Serdecznie pozdrawiam z uroczego Sandomierza. Pani Mirosławo, proszę pozdrowić ojca Mateusza. Któż to napisał? Pan Jurek. Pozdrawiam gorąco i pisze o Depeche Mode. Jurek, pseudonim Żeglarz, z Otwocka, z ulicy Konopnickiej 17, z Domu Pomocy Społecznej. Ahoj. Nie będzie dzisiaj depeszy, bo to folkowa audycja, ale proszę nie ustawać w prośbach. Na pewno się kiedyś gdzieś pojawią. A u nas Martyna. Odprowadź mnie na stację, bilet kup. Nic tu nie pomoże, policjantów stóp. Walizka spakowana dzień za dniem. Martyna. I jeszcze raz po polsku to uchaje piosenka poranna, co prawda o niedzielnym poranku, ale zawsze to w temacie. Gora za Buchaje. A w ich składzie m.in. Piotr Rychlec, który gra na klawiszach także w zespole Zakopower. Jeżeli górale, to oczywiście Hale i Owieczki. I to wiedzie moją myśl ku dawnym czasom, kiedy spotkałem Davida Hopkinsa, irlandzkiego artysty. Rozmawialiśmy o różnych dziwnych ludzkich zachowaniach i uraczył mnie dowcipem o bacy i turyście. Otóż turysta, chodząc po górach, zobaczył w pewnym momencie bacę wypasającego owieczki, podszedł do niego i, żeby zagaić, spytał się, ile taka owca może dać wełny. Na co baca rezolutnie spytał, a która, panocku, biała czy czarna? Na co turysta zdziwiony mówi, no biała, no z 10 kilo, a czarna? No, będzie z 10. A ile to pije? Mówi, a która, panowsku, biała czy czarna? A no, biała. No, z wiadro wypije. A czarna? No, będzie także w chłebce z wiadro. Mówi, no to baco, a to czemuż tak dzielicie na białe i czarne? No, widzicie, panowsku, bo białe są moje. A czarne? Też moje. O, to na dobry początek, jeżeli chodzi o nasz podzielony kraj i o nasze myślenie. Teraz szybki wypad do Kaliningradu. Była kawa, herbata. Obawiam się, że tam co innego. Wiadomo, że na wschodzie alkohol jest popularny, a jeśli chodzi o Leningrad, to myślę, że bije wszystkie inne okolice na głowę. W związku z tym, jeżeli ktoś się tam wybiera, proszę mieć to pod uwagę. Leningrad, ale ten z Moskwy muzyczny, chyba już nieistniejący, a kto lubił tę formację, niech wie, że w Polsce mamy formację śpiewających redaktorów. Poparzeni kawą 3, którzy dostali namaszczenie od sznura i mogą wykonywać piosenki Leningradu w wersji polskiej. Koncerty być może niedługo powrócą, w związku z tym proszę wypatrywać Poparzeni kawą 3. A propos kawy. Patrzę, za oknem już zrobiło się widno, aczkolwiek słoneczko dzisiaj jeszcze nie wstało. Wstanie o godzinie 5.09, a zatem jeszcze chwileczkę po ciemku imieniny Piotra Pawła, ale też i Angeliny, tak, i Roberty. W związku z tym, jeśli chodzi o solenizantki, Angelika Kidjo na dobry początek, a później Roberta Fleck, ale